Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de buurt van Weert is rond middernacht het voorste deel van een intercitytrein ontspoord. Niemand raakte gewond. Er zaten zo'n 250 mensen in de trein, vooral jongeren die de kermis in Weert hadden bezocht. Volgens de NS ontspoorde de intercity na een aanrijding. Details daarover zijn niet bekend. De passagiers zijn met een andere trein opgehaald. Door de ontsporing rijden er voorlopig geen treinen tussen Eindhoven en Roermond. Wielrenner Mathieu van der Poel is gearresteerd in Australië omdat hij in zijn hotel twee tienermeisjes zou hebben aangevallen. Het gebeurde op de avond voor de wegwedstrijd van het WK. De meisjes zouden in het hotel in Sydney flinke geluidsoverlast hebben veroorzaakt. Van der Poel ging verhaal halen en zou daarbij de meisjes hebben geduwd. Een van hen liep een schaafwond op. Van der Poel kwam op borgtocht vrij en moet dinsdag volkomen. Hij ging nog wel van start in de wegwedstrijd, maar stapte al vrij snel af. In Syrië zijn nu 94 doden geteld na de ramp met een migrantenboot voor de kust. Die boot zonk donderdag door nog onbekende oorzaak met ruim 120 mensen aan boord. 20 van hen hebben het overleefd. De boot was op weg naar Europa. Het Libanese leger zegt de organisator van de tocht te hebben aangehouden. In Italië gaan straks om 7 uur de stembureaus open voor de parlementsverkiezingen. De kans is groot dat die worden gewonnen door de rechtsnationalistische Fratelli d'Italia. Volgens de laatste peilingen kan die partij rekenen op ongeveer een kwart van de stemmen. Met twee andere partijen kan dan een centrumrechtse regering worden gevormd. De partijleider van Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, wordt dan mogelijk de eerste vrouwelijke Italiaanse premier uit de geschiedenis. Het weer. Het is 7 tot 12 graden met lokaal kans op mist. Overdag zon en stapelwolken en een enkele bui. Het wordt maximaal 16 graden. Na het weekend wisselvallig en onstuimig herfstweer. Dit was het NOS Journaal. Ster. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Stel, de dagelijkse wandeling met de hond wordt inspanning in plaats van ontspanning. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat wij je kunnen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven bewegen. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. NPO Radio 1. EO. Dit is de zondag met Jan-Willem Wesseling. Goedemorgen en welkom bij Dit is de Zondag. Het komende uur neem ik je mee in de wereld van religie en zingeving. Zo praat ik met zangeres Noam Fazana over haar nieuwe album dat onlangs is uitgekomen. En met theoloog Reinier Sonneveld ga ik het hebben over zijn vrijdag uitgekomen boek Reli Detox. In dat boek ageert hij tegen religieuze manipulatie. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. En naast mij zit de sidekick van vandaag, Madelief Brok. Jij bent inspiratiemedewerker bij de Woudkapel in Bilthoven. En dat is, zoals jullie het zelf omschrijven, een plek voor vrijdenkers en zinzoekers. Ja, klopt. Goed dat je er bent. En wil je van het huis, je werk of de auto meepraten? Dat kan ook. Stuur een bericht naar de app van Radio 1. We beginnen iedere week met het religieuze nieuws van afgelopen week. Dat doen we met jou, Madelief. Ja. En we beginnen met misschien wel de meest bekeken kerkdienst aller tijden. Mm-hmm. O Almighty and everlasting God, hear our prayer for the Commonwealth. And grant it the guidance of thy wisdom. Inspire those in authority, that they may promote justice and the common good. Give to all its citizens the spirit of mutual honor and respect. And grant to us all grace to strive for the establishment of righteousness and peace, for the honor of thy name. Amen. Dit was een gebed uit de afscheidsdienst van koningin Elizabeth van afgelopen maandag. Waarom wil je dit graag bespreken? Nou, er is natuurlijk heel veel over deze uitvaart gezegd, maar mijn oog viel op een artikeltje met de titel Een beetje betovering in een onttoverde wereld. Ja. En toen dacht ik, ja, daar kan ik in meevoelen. Je kan natuurlijk heel veel vinden van zo'n monarchie. Vind ik soms ook wat van. Maar ik denk dat het heeft laten zien dat mensen graag onderdeel zijn van iets groters. Van iets niet alledaags. Mm-hmm. Ook per definitie iets irrationeels? Oh, dat is een grappige. Ja, ja, dan, nou ja, ik zou het niet zo snel irrationeel benoemen. Ik denk dat mensen behoefte hebben aan een andere dimensie. De spirituele dimensie, dat die aan bod komt. En tijdens zo'n uitvaart en tijdens de beleving. Want je kunt, als je denkt aan iets groters, kun je ook denken aan een voetbalwedstrijd. Maar toen ik maandag keek, toen dacht ik, ja, dit is toch anders. Het is toch groter dan de gemiddelde voetbalinterland. Ja, nou, het is wel grappig. Het is misschien op een paar punten te vergelijken. Maar ik denk dat een overlijden natuurlijk dieper, ja, dieper raakt. Of net nog iets anders met zich meebrengt dan alleen sport. Mm-hmm. Maar ja, ik ben ook wel benieuwd, wat vond je precies het verschil? Ik bedoel, de lading is natuurlijk anders. Het voelt wat gewichtiger. Ja, gewichtiger. Ja, als je naar de televisie kijkt, heb je het idee dat het ook nog meer mensen raakt dan sport. Maar dat... Nou, het zou natuurlijk ook kunnen. Het gaat natuurlijk ook over de dood in zo'n week. En dat mensen ook door dat te beleven van iemand anders ook weer in contact komen met eigen verlies. Ik denk dat dat ook in zo'n week misschien wel aan de hand is. Wel belangrijk. Dus was jij ook geraakt, Reinier, door de afscheiddienst of niet? Nou, ik zou je vertellen, ik ben best wel een mediameider. Oké. Dus ik lees... Koningin Elizabeth is 2 weken geleden. Ja, precies. Maar dat had ik, serieus een paar dagen later door. Oké. Zo werkt het dan. Ja. Oké, dus ook niet gekeken? Nee. Ik kan me voorstellen dat jij je daar niks bij kan voorstellen. Ik vind het is heel gezond voor mij. Dat zou ook wel gezond zijn voor... Nou, misschien wel voor mij, maar dat is ik zou er wel beter bij moeten kunnen voorstellen. Ja, wel een beetje. Heb jij... dat is ook waar, ja. Goedemorgen, Noam. Heb jij de dienst over Koningin Elizabeth gezien afgelopen maand? Niet gekeken, maar wel de nieuws gevolgd. Oké. Was je geraakt door de beelden? Ik heb de ceremonie dus niet gekeken, maar ik was wel geraakt van het overleden. Ja, dat is wel. Ze was. Ik was geboren in een wereld waar ze altijd bestond. Ja. Ja. Dus voor mij was het wel een verandering. Waarom denk je dat mensen dat nodig hebben? Want je zegt ze zijn dus op zoek naar iets hogers. Ja. Naar iets overstijgend. Nou, ik denk dat het ook een beetje een tegenhanger is van de individuele samenleving, het individualisme. Dat wordt ook gezegd in dat artikel van die kilometers lange rijen voor die baar. Dat zegt iets over de behoefte aan iets samen, aan iets gemeenschappelijks. Ja. En ja, in de samenleving zijn toch veel van dat soort gemeenschappelijke momenten minder geworden, anders geworden. En zo'n moment geeft daar dan weer inhoud aan. Maar is het gemeenschappelijke, is dat het alomschrijvende? Want ik bedoel, als je een verkiezingsdag voor een president hebt, dan heb je ook een gemeenschappelijk iets. Ja, ja. Nou, die rituelen zijn natuurlijk wel zo extreem aanwezig. De regels, de rituelen en de traditie die natuurlijk ook heel oud is. Ja. Dus dat maakt het denk ik nog een slag meer. Plaatsing in de tijd dan ook. Ja, zeker ook. Ja. Ja. Nou, dat was afgelopen maandag. Er is al veel over geschreven en gezegd. Er viel jou nog meer op deze week, toch? Ja, ik kwam een artikel tegen van een soort beschrijving van 3 levens van jonge mensen. En die in de coronatijd tot geloof waren gekomen. En dan in dit geval specifiek het katholieke geloof. Dus katholiek waren geworden. En nou, dat sowieso vind ik dat dan boeiend. Want je leest vooral over de kerken die leeglopen na de coronatijd. Nou, dit is dan een beetje een tegenverhaal. Daar hou ik van. Maar wat me natuurlijk boeiend vond, is dan lees ik zo'n artikel en dan denk ik, oh ja, die redenen, eigenlijk ook waar we het net over hadden, hè, de gemeenschapszin, de rituelen, wat zijn nou de redenen dat mensen zo'n keuze maken? Nou, er is natuurlijk heel veel verschillende redenen, zitten ook altijd persoonlijke verhalen doorheen. Maar er waren een paar dingen dat ik dacht van, oh ja, dat vind ik dan fascinerend. Ja, wat kwam je tegen? Nou, een van die vrouwen zei van, ik heb een plek nodig om mijn dankbaarheid te adresseren. Vind ik dan vooral zo universeel. Dan denk ik, oh ja, volgens mij is dat heel invoelbaar, dat je je dankbaarheid ergens naartoe moet. Ja. En iemand anders zei, en dan haak ik een beetje aan op wat ik net zei, hè, van ik had een gevoel van verbondenheid, samen zingen, samen bidden, kaarsen aansteken, luisteren naar elkaar. Dan denk ik, ja, zo simpel is het dus. Maar zijn het dan de gesprekken die gezocht worden of ook echt de rituelen die je net beschreef? Nou, dat zal een beetje per persoon verschillen waar je van houdt natuurlijk. Maar dat is misschien dan specifiek voor dat katholieke geloof. Een van die een man die zegt in het artikel van, nou, ik vind daar traditie, rituelen, eerbied. Ja. En dat is dan natuurlijk wel specifiek Nou, niet helemaal specifiek, maar de katholieken hebben dat natuurlijk net wat meer dan de protestant. Jij bent dus inspirator bij de Woudkapel in Beeldhoven. Merk je het daar ook? Nou, over het algemeen, als ik praat met jonge mensen over, hebben ze nog behoefte aan gemeenschapsvorming en waar zoeken ze dan naar? Dan is het wel vaak dat gevoel van verbondenheid en dat gevoel van samen dingen doen. Het is niet altijd dat ze per se op zoek zijn naar het hele intellectuele of de kennis. Mm-hmm. Dat rituele spreekt jonge mensen vaak aan. Ja, in hoeverre is dat dan nog religieus? Oh, een moeilijke vraag. Ja, voor mij, maar dat is ook een beetje mijn oogpunt natuurlijk. Ik ben echt heel vrijzinnig gelovig. Mm-hmm. Voor mij is dat, is het in ieder geval spiritueel. Heeft het met iets niet alledaags te maken. Niet het gewone leven. Je moet er even uitstappen om het te kunnen beleven. Ja. Dan is het voor mij al snel religieus. Alleen al omdat er over andere dingen gepraat wordt dan aan de koffieautomaat. Ja, en het is even een andere ruimte, een andere plek, een andere context. Ja, je stapt echt even een andere ruimte in. Ja. Dat is bij een ritueel denk ik zelfs heel sterk. Dat je echt een drempel overgaat. Je hebt ook een nieuwsfoto meegenomen. Ja. Over bijzondere rituelen gesproken. Ja. Wat is het voor een foto? Ja, het is een foto van een brug in Seoul, in Korea. En daar zitten allerlei verschillende mensen op die brug, op een yogamatje. En ze doen daar een wedstrijdje niksen. En hoe ziet een wedstrijd niksen eruit? Ja, nou dan moet ik die foto natuurlijk omschrijven. In dit geval een beetje chaotisch. dus dat is ook wel grappig. Dat denk je niet meteen aan bij niksen. Maar vooral veel contrast in die foto. Een aantal mensen zitten stil. Want het was dus, de wedstrijd is dus wie er in anderhalf uur de meest constante hartslag kan hebben. En die wint dan de wedstrijd. Okay, dan moet je niet heel zenuwachtig zijn. Nee. Als je dan heel graag wil winnen, dan ga je zenuwen gieren door je lijf. Ja, en wat ik er ook zo grappig aan vond, dat er natuurlijk ook een beetje een paradox, niet een paradox, maar een contradictie in zit. Dat je dan een wedstrijd gaat doen om te niksen. Moet je alsnog wat doen, moet je alsnog winnen. Ja, maar waarom wil je dat graag bespreken? Nou, natuurlijk ook omdat ik denk dat het ook invoelbaar is. Dat we ook gewoon allemaal wel behoefte hebben aan niksen. En dit was georganiseerd door kunstenaars. En dat ik dan ook denk, oh ja, die kunstenaars hebben we ook nodig om dat weer, dat we naar voren te brengen. Dat altijd maar het bezig zijn, het gehaast zijn. Dat we daar ook niet gelukkig van worden. We hadden het net over meiden soms van media. Ja, niks. Ik kijk meteen ook naar de nieuwsmeiden. Niks. Word er heel gelukkig van. Ik heb wel eens over nagedacht om een boek te schrijven onder de titel Word gelukkig, lees geen krant. Maar bij mij hangt het redelijk één op één samen. Ja, dus niks betekent dat heeft met dat nieuwsmeiden te maken. Nou ja, dat is mijn manier inderdaad om een beetje staande te houden in deze ingewikkelde wereld. Ja. Ja, kun jij zelf een beetje goed tot rust komen? Een beetje niksen? Nou, momenteel ben ik wel druk, dus dan vind ik het lastig. Maar ik kan het wel, ja. De oproep. Het is inderdaad een hele grappige foto van mensen die dus allemaal niks doen om te leiden tot meer rust. En tot winnen. Tot winnen, inderdaad. Ja. Met de rustigste hartslag. Dankjewel voor het meenemen van jouw religieuze nieuws, Madelief Brok. En zometeen dan praat ik met Noam Fazana over haar nieuwe album, dat ze zingt in een taal die ik nog niet ken. Maar we luisteren eerst naar Gladys Knight en de Pips op Radio 1. is de zondag. Noam Fazana is zangeres en heeft onlangs haar vierde album uitgebracht. Dat album heet KHBR, oftewel, hoe gaat het met je? Wat is nieuw? Ya me basta tus ojos claros, ellas son quiere alumbrante ti al mío. Dit is een stukje uit het lied Father de mi corazón, ook wel Fairy of my heart, gezongen door Noam Fazana dus. Welkom Noam. Hey. En gefeliciteerd met je nieuwe album. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Waar zing je precies over in het liedje dat we net hoorden? Ik heb dit liedje geschreven over een ritueel van de Ladino-cultuur. En het gaat over je baby beschermen van de slechte veeën van de onderwereld. Oké. Okay. Ja. En waarom wilde je daar graag over zingen? Nou, Ladino is een hele oude taal en bedreigde taal eigenlijk tegenwoordig. Mijn oma zong in die taal en heeft het gesproken. En de nieuwe album is een soort van een reddingsactie voor de taal. Want voordat het helemaal verdwijnt. Oké, okay, want het klinkt een beetje Spaans als ik het zo hoor. Mm-hmm. Maar dat is het dus niet? Het is een Joods-Spaans dialect. Oké, okay. En waar wordt het gesproken? Tegenwoordig overal, maar in hele kleine gemeenschappen. Dus in Nederland hebben we maar 40 mensen die nog Ladino spreken. Oké. Okay. Ja. En ben jij er dus één van? Ja. Ja? Bescheiden. Is het een beetje een gemeenschap die elkaar opzoekt? Of? Een beetje wel. Er is een synagoge in Leiden. Een Sfaradische synagoge waar ze Ladino lesgeven. En ook een deel van de ceremonies in het Ladino. Doen, maar het is niet heel verspreid. En dat gebeurt een keer in de maand. En niet zoveel mensen kennen wat het is of zijn. En waarom dacht je, nou, dat album, er zijn maar 40 mensen die verstaan wat ik zing, maar toch ga ik daarin zingen? Ja, daarom zei ik, het is een reddingsactie voor de taal, zodat het niet helemaal verdwijnt van de wereld. Het is voor mij heel belangrijk dat die taal blijft leven. Ja. En ik doe mijn kleine moeite. Ja. Waarom om dat te helpen. Waarom is die taal zo belangrijk in jouw leven? Ik denk dat het een andere inzicht voor ons in de wereld maakt. Want geschiedenis is vaak geschreven door de winnaars. Ja. En het is altijd meestal een patriarchale winnaar. En Ladino is de taal van de vrouwen van de middeleeuwen. En het is niet alleen de vrouwen in het geheel, maar ook specifiek van de gewone mensen. Mm-hmm. En dit is een andere soort van geschiedenis die we niet op andere geloven of bij andere culturen vaak tegenkomen. En ik vind het heel belangrijk om deze te preserveren. Ja, en wat bedoel je daarmee? Dat het echt een taal was voor de vrouwen en de moeders? Spraken de mannen de taal ook echt praktisch? Nee, helemaal niet. Het is echt uitgevonden door de vrouwen. Ja. In de middeleeuwen was het een groot gewoonte van de mannen om naar de synagoge te gaan om Hebreeuws te leren en de Torah te lezen. En die waren ze in principe de hele dag geweest. Dus de vrouwen waren altijd thuis en ze hebben van alles geregeld. Dus bijvoorbeeld naar de markt gaan, onderhandelen over de prijzen, roddelen met de boeren, want zo had je nieuws. Ja. Dien. En dan. En ze hebben die taal uitgevonden, want ze moesten met de huidige volk waar ze woonden communiceren. Dus het gebaseerd op Latijns. Dus ja. die Spaans die we nu kennen. Dus het klinkt ook heel veel als Spaans. Maar het is ook een mengelmoes van Hebreeuws. Arabisch, de talen van de muren die daar in de middeleeuwen en de Iberische peninsula nog leefden. Ja. Dus het is uitgevonden door de vrouwen. En ik kan het ook tegenkomen bij de onderwerpen van de liedjes, wat ze hebben geschreven. Ja, want wat zijn nou typische vrouwelijke onderwerpen? Of de typische onderwerpen voor de taal Ladino? Dus bijvoorbeeld hebben ze veel moeder-dochter dialogen. En ze hebben veel liedjes over recepten. Ja. En over vrijheid die ze niet kunnen halen. Dus ze zingen over de gouden kooien die ze inzetten. En ze kunnen niet door. Dus ze willen heel graag uit. Ze willen heel graag nieuwe liefde ontmoeten. Maar dat kunnen ze toch niet. Ja. Ja, en komt dat ook terug in jouw eigen album? Ik denk wel. Ik probeer ook een beetje de matriarchale kant van de geschiedenis laten zien. Dus er zitten ook twee moeder-dochter dialogen in de album die ik zelf heb geschreven. En daarnaast zitten er veel liedjes die over rituelen en traditie gaan. Dus ik spreek een beetje over wat het is en waarom is het belangrijk om die te preserveren. En herken je dan dat verbindende waar we het net over hadden, die rituelen, dat die verbindend zijn voor jou ja, en zeker. Je moeder? En... Ja, sommige van die rituelen heb ik ook zelf niet gekend voordat ik de album heb geschreven. Want ik moet heel veel onderzoeken om voor mij interessante onderwerpen voor liedjes te gaan schrijven. Maar bijvoorbeeld, je zei eerder iets over overleden. In het album zit er ook een liedje over... Het is een soort van een alternatieve overlijdingsceremonie. Ja. Waar je op een tafel ligt en je nodigt al je vrienden en familie uit om rond jij het kleed van de dood te naaien. Ja, ja, ja. En het is een bijzondere gevoel, vind ik. Je kiest jezelf de tijdstip. Dus je bent niet... Nog niet dood, zeker. Ja. Dus je bent echt in het leven verbonden. Oh, ja, ik snap het. En al die mensen die voor jou iets doen... Er is een stand van energie die rond jou ontstaat. En je moet mediteren en denken over al die dingen die je achter en los wil laten. Ja. Het is eigenlijk een ceremonie van wedergeboorte. Ja. Als je daar zo kijkt, want die kleed gaat sowieso in de kast. En je hebt dan nu een mooie chrysalis. Je bent nu een hele mooie vlinder. Ja. En je weer geboren. Ja. Ja. Veel verstilling en reflectie ook, hè? Ja. Als je erbij komt kijken. Ja. Doe me een beetje denken de taal aan. Zoals je bijvoorbeeld Jiddisch hebt, dat op het Duits lijkt. Is dit een taal die ook voortkomt uit de Joodse traditie, zeg je? Ja. Is het ook in het Joodse geloof belangrijk of aangelinkt? De taal? Ja? De talen zijn niet gelinkt, omdat ze van helemaal verschillende geografische... Nee, maar ik bedoel aan het geloof. Is het in de zin van ook voor het Jodendom nog een belangrijke taal? Ladino. Ja? Nou, het is wel verbonden met traditie. Mm-hmm. Maar er is alleen maar een kleine gemeenschap die door de gebeden en de rituelen nog voert. Ja. Dus ik denk dat het niet in het geheel belangrijk voor de nieuwe Jodendom beeld. Maar ja, het is wel belangrijk voor traditie. En je noemde wel Jiddisch daarvoor. Dat heb je wel te vergelijken. Want Jiddisch is voor het Duits hetzelfde wat Ladino is voor het Spaans. Okay. Dus je kan het wel de Spaanse Jiddisch noemen of zo. Okay. Ja. Laten we even luisteren naar... Una Segunda Piel, zeg ik het dan goed? Ja, precies. Want dat is ook een van de nummers van je nieuwe album. Ja. Waarover zing je hier? Ja, dit is de liedje wat ik net over gehad. Die overlijdingsceremonie. Oké. Okay. En is dat een van de belangrijkste onderwerpen op jouw album? Ik vind dit wel een van de belangrijkste liedjes, sowieso. Ik zou niet zeggen dat overlijdings is een thema van de album. Maar het is wel een belangrijke nummer. En ik vind die gevoel, die vrolijke gevoel, ook wat je... met je draagt als je vanuit deze meditatie uitkomt. Wat ik eerder heb beschreven. Ja. Ja. Wanneer dacht jij van, muziek, zingen, daar moet ik toch wat mee. Dat is iets dat raakt een snaar bij me. Bedoel je specifiek met Ladino? Of nee, in het algemeen. Muziek? Nee, ik denk dat ik al rond de 2 of 3 jaar was als ik dit wilde. Ja, ja? Ja, ik wist het altijd. Waarom wilde je dat zo graag? Ik denk dat muziek heeft mij gevonden. Niet dat ik heb muziek gevonden. Het is niet. Het is tegenovergesteld. Het kwam aan mij. Ja, het komt nog steeds aan mij. Ja, wat is het verschil? Het komt dus niet, het komt aan jou, niet uit jou. Nee, ik zou het niet beschrijven als het uit mij komt. Nee. Wat is het verschil? Die liedjes, die vinden me ergens. Uh-huh. En ik vind het wel een bijzonder gevoel. Want in mijn geloof bestaan ook ideeën naast ons, mensen. Uh-huh. En als we samen in de samenwerking gaan, dan ontstaat hier iets heel moois. En dat kan je niet zonder een idee. En dit idee kan je niet echt van jezelf hebben. Want ik heb ook heel veel liedjes geschreven die alleen door mij kwamen. En dat vind ik niet zo mooi. Als ik in collaboration ga met een van de ideeën, ja, dan zijn ze mooier. Dus dan zie je ideeën bijna als iets spiritueels dat rondwaait en dat je te pakken kan krijgen. Ja, precies. Ja. En als je soms een gevoel van kippenvel hebt, ja, dan is het waarschijnlijk een idee die je attentie probeert te grijpen. Ja. En je moet echt opletten. Ja. Herken je dat wel eens, Marlief? Nou, ik ben zelf niet op die manier een kunstenaar. Maar, nee, maar wel, ik snap wel een andere manier. Wat je zegt. Dat je met een contact met een andere dimensie, waar ja, wat helemaal niet rationeel is. Ja. Wat op een heel ander niveau zich afspeelt. Maar jij merkt dus ook echt verschil als je aan het schrijven of muziek aan het maken bent, tussen muziek die je denkt, oh, die ben ik echt heel hard op aan het studeren en nou, dat is het dan maar, en dat je echt gegrepen wordt. Ja, ik was al gegrepen, denk ik. Uh-huh. En door die grijping heb ik ook daarna iets gaan gestuderen. Ja. Ja, want je hoeft iets hebben om je te dwingen om dat te doen. Het is niet een makkelijke beroep of zo. Het is niet een makkelijke studie. Dus je moet echt of door jezelf of door je ouders of door je ideeën wordt gepusht. Ja. En heb je ook dat je dan ook in samenwerking met andere mensen tot iets kan komen wat je als spiritueel zou kunnen duiden? Ja, zeker. Als je een goede samenwerking hebt, ja, dan zijn jullie eigenlijk ongeveer op dezelfde lijn van zo'n stroming of zo. Ja. Ja. Dan voelt het heel goed eigenlijk, die verbinding. Ja, mooi. Betekent dat muziek maken ook bijna een soort, als je dan gegrepen wordt door dat idee, echt een bijna een soort religieuze ervaring voor je is? Ja, ik weet niet of het religieus is. Mm-hmm. Want ik bid niet naar die idee. En ik heb geen idee, want dit is God. Ja. Het is wel iets buiten mij die door het beleving van dit idee kan ik wel tot stilte komen. Ja. Dus het is wel spiritueel. Ja. Ja. Je nieuwe album dat heet Kehaber. Ja. Letterlijk betekent dat wat is nieuw, toch? Ja. Waarom is dat de naam? Ik wilde een naam aan de plaat geven die beschrijft wat het is. En Ladino is een hele oude taal. Bijna niemand kent het. Het is een bedreigde taal. Ja. En toch ga je in die taal vragen wat is nieuw. En dat probeer ik te doen met die plaat. Ik probeer iets nieuws te maken in het Ladino. Ja. En krijg je ook veel reacties uit andere landen waar nog Ladino gesproken wordt? Ik krijg mensen die naar mijn concerten komen. Ja. Dan soms zingen ze mee of komen ze daarna met mij spreken. Dus dan krijg ik wel een reactie één op één. Maar ik heb nooit bijvoorbeeld van de ambassade van een andere land een er is geen grote Ladino-community. Ja, ik krijg wel berichten op de sociale media. Of, soms. Je zingt ook veel over de band tussen moeder en dochter, toch? Ja. Ja. Zullen we even luisteren? Ja. Hija mia te vo, a ver en buenos, dar al el alto, gente de No quiero madre, zeg ik het dan goed? Ja, precies. Mama, ik wil niet wachten? Mama wil ik het niet. Oh, mama wil ik het niet. Ja. En waarom zing je hierover? Het gaat over de gewoonte van gearrangeerde huwelijk, eigenlijk. Mm-hmm. En een mama voorstelt allemaal partners voor haar dochter. Ja. En ze zegt, nee, mama, dat wil ik niet. Uiteindelijk, de moeder, die verliest al haar hopen. En ze zegt, nou, je bent hopeloos. Je mag wel de dronk gaan trouwen. Okay. En toen antwoordt de dochter met... Nou, ik ben al verliefd met die dronk. We zijn aan het knuffelen als we spreken. Ja, en wat wil je daarmee zeggen? Eigenlijk? Ja, sommige facetten van traditie zijn heel mooi. Sommige voor mij niet meer. Ja. Dus ik heb zeker niet voor de gearrangeerde huwelijk gekozen. Oh, ja, ja, ja. Ja, dus het gaat niet alleen maar vrouwelijke geschiedenis, maar ook over vrouwelijke empowerment. Ja, dus ook nieuw, denk ik. Ja, voor de taal. Ja. Nou, eigenlijk niet. Okay. Het was echt, het was zoals ik eerder zei, het was echt een matriarchale gemeenschap. En de vrouwen hadden de macht om met veel dingen om te gaan, eigenlijk. Dus ze hebben de liedjes geschreven, ze hebben de literatuur ontvonden, ze hebben het schrift ontvonden. Dus alles was eigenlijk door de vrouwen. Maar ergens was die gouden kooi. Dus ja, ook. Precies. Dus ze konden niet publiek daarmee gaan. Dus het was een soort van een mengsel van wat er is, wat er niet is. Mm-hmm. En tegenwoordig vragen we eigenlijk dezelfde vragen. En dat vind ik bijzonder. Dat jij nog steeds bezig bent met dezelfde vragen en dezelfde structuur van de gemeenschap. En waarom doen wij het sowieso nog steeds? Maar wel mooi dat jij het wel publiekelijk nu kan zingen voor de wereld. Dankjewel. Ja. Die band tussen moeder en dochter komt op meerdere liedjes terug, toch? In jouw album. Ja. Waarom vind je dat zo'n belangrijk thema? Qua Ladino cultuur, dit is echt een leading card. Het is echt een van de onderwerpen die altijd wordt gesproken. Mm-hmm. En ik heb zeker meerdere conversaties gehad met mijn moeder, met mijn oma. Ja. En mijn oma is eigenlijk de inspiratie voor mijn hele band met Ladino. Want ik heb het van haar geleerd. Ja. En de twee albums die ik heb gereleased, de nieuwe met de nieuwe liedjes en ook die oude met de traditionele liedjes, wat zie ik al als haar liedjes eigenlijk. Ja. Zijn eigenlijk van haar gekomen en tot haar gebonden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe leer je een taal van een oma? Dat is gewoon als je bij haar logeert, bij spreken, en dan spreek je dat gewoon, zo werkt dat dan? Ja, hebben veel samen gekookt. Oh ja. En aan het koken zong ze altijd. Dus ik heb altijd gevraagd, wat betekent dit en wat betekent dat? En ik heb meegezongen en zo heb ik de taal een beetje leren kennen. Maar het is dus echt een taal die je met één persoon sprak. Ja. Dus echt, oh ja. Ja, het is echt verbonden aan haar. De taal van jouw moeder en oma. Ja, mijn moeder sprak het niet. Oké. Okay. Ja. Haar zus wel. Oké. Okay. Ja. Kon je oma nog naar het album luisteren? Nee, ze is heel lang geleden overleden. Wat vond je moeder van het album? Nou, ze verstaat het niet. Huh? Nou, ze vindt het mooi, want ze vindt het wel emotioneel. Ja. Maar ik weet niet of ze echt beseft wat het betekent, denk ik. Ja. Je gaat binnenkort beginnen met toeren. Wat hoop je dat het publiek meeneemt als ze een avond bij je zijn geweest? Wat neemt het publiek mee? Ja. Nou, je moet dat moet je los van de mooie muziek aan ze vragen. Ja? Nee, maar wat hoop je? Nou, ik hoop dat mijn tocht... Mijn zoektocht voor roots waarschijnlijk hun inspireert om zijn eigen roots te gaan vinden. Oké. Okay. Yeah. Op zoek naar je traditie. Ja. Yeah. Het album Kea Ber, het nieuwe album, dat is te bestellen op jouw website, toch? Yes. NaniMusic.com. Klopt. En ook bij verschillende platenwinkels natuurlijk te koop. Dankjewel dat je hier was. Zangeres Noam Fazada. Up in the light. Tim Knol is dat, met Light Years Better. Dit is de zondag. Rally Detox is het nieuwe boek van schrijver en theoloog Reinier Sonneveld. En met dit boek wil hij mensen helpen religieuze manipulatie te herkennen. En vertelt hij ook hoe je ervan kan genezen, is dat een goed woord? Ja hoor. Oké, nou, zijn boek is sinds afgelopen vrijdag te koop. En gelukkig ben je nu bij mij te gast. Welkom, Reinier. Hoi. Goed dat je er bent. Als je het boek in handen hebt, dan valt meteen op... er staat op de kaft een hele grote slang. Waarom dat dier? Ja, het gaat over giftige gemeenschappen... en giftige ideeën en giftige leiders. Dus vandaar dat Rally Detox, zeg maar. Dus het is een soort tegengif, poging tot tegengif... tegen ongezonde religieuze leiders, gemeenschappen, structuren. Ja, Rally Detox, of zeg je detox, wat is het? Ik weet wat zullen we doen? Maakt niet uit. Ontgifting is het in ieder geval. Ja, het gaat over ontgifting. Ja. Het laat ook zien dat, of tenminste, het impliceert dat de religieuze wereld vergiftigd is. Is dat wat je bedoelt? Nee, niet in het algemeen. En dat suggereert het denk ik ook niet. Okay. Wel dat er zijn allerlei vormen van manipulatie. Hè? Dus manipulatie zijn vormen van dwang, waarbij je met grote beloftes en allerlei angstsystemen als slachtoffer iets moet leveren voor de dader, om het zo maar te zeggen. En dat gebeurt in gemeenschappen, in groepen, in families, in liefdesrelaties. En dat gebeurt ook in religieuze situaties, dus met religieuze argumenten. Dus dan wordt de naam voor het God gebruikt of voor allerlei religieuze argumenten gebruikt om jou geld te laten geven of wat dan ook te leveren aan degene die dat doet. Kijk je dan naar specifieke kerken of naar de christelijke traditie in het algemeen in Nederland? Dus het is algemeen over hoe religies kunnen werken. Ja. Dus ik heb ook moslims gesproken die dit soort dingen hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld hindoes. Het gebeurt in principe is elke religie kwetsbaar voor dit soort voor manipulatie. Waarom? Omdat wat eigenlijk een manipulator zegt is... jij hebt mij nodig. Jij kunt niet zonder mij. En dat is een beetje de trade-off, zou ik maar zeggen. En dus moet jij dingen aan mij leveren. Ja. Dat kan soms bij vormen van misbruik gaan over seksuele diensten, om het zo maar te zeggen. Maar het kan ook over geld gaan, over aandacht, over wat dan ook. Toewijding, dus dat degene wat macht krijgt. En het probleem, althans, ik ben zelf religieus, dus ik heb niet een principieel probleem met religie. Maar religie heeft hier wel een soort extra bite, zou ik maar zeggen. Omdat religie hele grote woorden gebruikt. Mm-hmm. Dus religie... En vaak, het over grote dingen gaat, lijkt het mij. Gaat over grote, mysterieuze dingen. Dus je kunt vrij grote claims doen in naam van God. Je kunt van alles over God beweren, om het zo maar te zeggen. En het valt niet lekker te checken. Mm-hmm. Dat maakt religie wel extra kwetsbaar voor misbruik. Ja. Voor vormen van manipulatie. Want je kunt bij wijze van spreken zeggen van... ja, God is heel erg... Dat gebeurt op de Bijbelbelt heel veel. God is heel... boos op jou. God is heel toornig. Tenzij je dat en dat en dat doet, dan ga je naar de hel. Ja. Dat kun je zomaar vrij ongecontroleerd beweren. Ja. En op het moment dat je dat maar veel beweert, dan heb je mensen aardig in de tang natuurlijk. Ja. Hè? Maar, ik bedoel, religie en checken zijn sowieso twee dingen die inderdaad niet zo goed samengaan. Nee. Waar zit dan dat verschil tussen wat dan gezonde religie is en wat ongezonde religie is? Ja, van alles. Dus in mijn boek kom ik uiteindelijk, hè, want ik baseer het op, ik heb een paar honderd mensen gesproken die hiermee te maken hebben gehad. Goed in de literatuur gedoken, zal ik maar zeggen. Ik kom uiteindelijk op iets van 17 kenmerken die eigenlijk bij alle vormen van manipulatie wel voorkomen. Dat kun je allemaal wel weer versimpelen. Maar je kunt allerlei eenvoudige verschillen noemen. Die laaghangend fruit, zeg maar zeggen. Dus één belangrijk verschil gaat over angst. Dus op het moment dat jij angst ervaart in een relatie of in een groep of in een familie, als het gaat in verband met God in dit geval, of in verband met de religieuze rituelen, dan is dat vaak een eerste aanwijzing dat er iets aan de hand is. Ja. Een belangrijke aanwijzing is ook dat er heel scherp in wij en zij wordt gesproken. Zij hebben het helemaal verkeerd. Zij zijn van de duivel of zij vervolgen ons of allemaal dat soort dingen. Zij zijn dan andere mensen. Zij zijn dan andere mensen. Wij, en dat is vaak een heel klein groepje. In een vrij gesloten gemeenschap, liefdesrelatie, familie, wat dan ook. Wij hebben het helemaal goed. Die taal kan ook, het gaat ook vaak over toen- en nu-taal, noem ik dat even. Dus dat is van vroeger was het allemaal verschrikkelijk, maar nu heb ik een enorme bekering meegemaakt en nu ben ik helemaal zuiver, goed, weet ik veel wat. Nu heb ik het licht. Praat in absoluut heden. Zwart-wit. Zwart-wit taal hoort er ook bij. En ik denk eigenlijk dat het kenmerk is van manipulatie. Is een groot probleem met kritiek. Dus hoe wordt er op kritiek gereageerd en hoe wordt er met alternatieve meningen omgegaan, is wel een van de second opinions, zou ik maar zeggen. Ja. Staan mensen daar open voor? Is het mogelijk dat er inzichten van buiten komen die je corrigeren op het moment dat er... Nou, kunnen er vragen worden gesteld? Manipulatie kan eigenlijk niet zonder een vorm van het wegduwen van alternatieve meningen. Ja. Je zegt... Madelief eerst? Ja, nee, ik vroeg me nog af, de mensen die je gesproken hebt... Waren die dan, zijn die ook vaak tot geloof gekomen? Of dus later in hun leven in zo'n manipulatieve gemeenschap gekomen? Of zit het er dan toch al vaak van jongs af aan? Ja, het gebeurt echt allebei. Dus de moslims en de hindoes en de streng gereformeerden zijn vaak in zo'n gemeenschap geboren. Ja. En op het moment dat ik ze spreek, zitten ze vaak op de rand. En of zijn ze er al overheen gevallen, zou ik maar zeggen. Nou, er zijn ook wel aardig wat... Dan zit je meer bij de wat secteachtige groepen als Jehovah Getuigen, Scientology. Maar ook wel heftig evangelische types. Mm-hmm. Dat zijn mensen die dan wat later tot bekering komen. Ik kan me voorstellen dat er ook een groep is die al voordat ze bij de groep komen, bij de wijgroep, ook al kwetsbaar waren. Er is veel onderzoek gedaan naar van wat typeert nou mensen die interesse hebben voor sectes. Hè? Ja. Kan het iedereen als het ware overkomen? En mijn boek gaat niet alleen over sectes, want manipulatie is ook veel milder. Gaat ook in liefdesrelaties en families en weet ik wat. Dus het gaat... Dus, maar sectorachtige situaties, zou ik maar zeggen, manipulatieve systemen. En het antwoord is eigenlijk nee, het kan iedereen overkomen, alleen wel in een bepaalde fase. En dat wordt dan een beetje chic gezegd een liminale fase, oftewel een overgangsfase. Oftewel mensen die net hun baan hebben verloren, net zijn verhuisd, net een liefdesrelatie kwijt zijn. Een periode waarin iets op zijn kop staat. Ja. Iets staat op zijn kop, overgangsfase, je wordt net student, je komt in een nieuwe stad. Mm-hmm. En dan, en dit is een beetje het typische verhaal van wat gebeurt voor iemand die in een sectachtig systeem rolt. Je zit in een wat onzekere fase in je leven. Bijvoorbeeld, je bent net nieuw in een stad en dan ontmoet je de pitch, zou ik maar zeggen. En dan de pitch is even de versie van een nieuw soort grote boodschap. Van nou, hier, als je nou dit doet, dat is bijna altijd als je nou dit doet. En als je goed naar ons luistert, dan word je gelukkig, dan zijn je problemen afgelopen. Ja, trigger, dat is de belofte. Hè? Dat is de belofte inderdaad van ook Jehovah Getuigen of wat voor ongezond systeem ook. En dit kan ook zonder religie in bijvoorbeeld een liefdesrelatie gebeuren. Hè? Dus iemand, je ontmoet iemand in een kroeg en die heeft grote verhalen. En ja. Maar goed, we hebben het over religie. En je geeft het een kans. Want ja, wat heb je te verliezen? Je bent toch al die relatie kwijt, je bent je baan kwijt of wat dan ook. Dus in niemands land zit je. Ja, dus waarom zou ik het niet eens een keer proberen? En dat is ook typisch iets wat dat soort mensen kunnen zeggen. Van, joh, kom eens mee, probeer het eens. En dan kom je in een soort warm bad. Dat wordt wel in de literatuur love bombing genoemd. Dus het bombarderen met liefde. Mm-hmm. Dat gebeurt bijna altijd in dat soort gemeenschappen. Ze zijn heel blij met bekeerlingen, met nieuwe leden. Dat, ja, dat is het groeimodel, hè? En je denkt van, wow, ik heb een nieuwe... Wat is dit fantastisch? Dit is een soort paradijs op aarde. Je voelt je ook echt gelukkiger natuurlijk. Mm-hmm. Want je hebt opeens allemaal nieuwe vrienden erbij. En je oude vrienden zag je al een stuk minder. Want ja, je was net verhuisd of het was gedoe of weet ik voor wat. Dus je voelt je ook... Dus het werkt, als het ware. Het bewijst zich door die zin in je leven die je ervaart. Door die vriendschappen die je hebt. Maar op dat moment lijkt me er nog niet zoveel aan de hand. Dan komt er langzamerhand wat aan de hand, inderdaad. En op een gegeven moment ga je ook wel twijfelen. Dan ga je denken van ja, die beste voorganger, imam of wie dan ook, die doet wel erg grote beloftes. Ja. Die zegt dat het wel. En wat voor beloftes moet ik dan denken? Om dat concreet te maken? Bijvoorbeeld als het gaat over hemel en hel. Dus heel strikt dat indelen van nou, die gaan allemaal naar de hel en die gaan allemaal naar het paradijs of hemel. Of hoe dat dan in die specifieke religieuze gemeenschap heet. Als je maar dit en dit en dit doet. En op een gegeven moment ga je kraken zien. Of gaten in het verhaal. Dus je denkt van, hey, dit klopt niet helemaal. Dus je ziet, typisch is dat... Hey, dit soort leiders hebben vaak een wat narcistisch-achtige structuur. Dus die kunnen... Nou, ik had het erover, slecht tegen kritiek. Dus je ziet op een gegeven moment een woede-uitbarsting. Of je ziet op een gegeven moment een of ander... oudste in een kamertje verdwijnen met een vrouw. En je denkt van, wat gebeurt hier nou helemaal? Of dat is nu toevallig het eerste verhaal waar ik aan moet denken. Dat is ook in seksuele zin, maar dat een of andere massage te ver gaat. Of dat een of andere massage in naam van God moet gebeuren. Want dan gaan de duivels weg. En je denkt van, hey, dit is wel raar. En ja. het voelt eigenlijk niet goed. Het klopt niet helemaal. Er wordt wel heel veel geld van je gevraagd. En er wordt nergens gecontroleerd. Het is totaal onduidelijk waar dat geld verdwijnt. Of weet ik veel, de voorganger. Dat is ook zo, dat is een verhaal wat in Nederland een paar keer heeft gespeeld. De voorganger die heeft elke keer. Komt er goudstof uit zijn, ja. uit zijn bijbeltje gedwarreld. En je denkt van nou, wat is dat nou? En op een gegeven moment ga je een beetje googlen op de naam van die beste voorganger. En dan denk je, hé, hey, wacht even, er is onderzoek gedaan naar dat goudstof. En het blijkt gewoon kopervijzel te zijn. Het is een trucje. Zijn het allemaal eigen ervaringen? Of komt dit? Dit zijn de bestaande ervaringen. Ja. Niet voor mij. Ik ervaar mezelf niet als gemanipuleerd. Maar dit gebeurt. Dit zijn allemaal ware ervaringen die ik inderdaad heb. Die mensen heb ik gesproken. Ja. En dus er gaan gaten in het verhaal ontstaan. En je gaat er vragen over stellen. Eventueel, als je dat al durft. En dan merk je dat erg lastig is. Dus dat er altijd een soort manier is om... Ja, nee, dat is van de duivel. We worden al vervolgd. Dit kan je echt niet maken. Dus het is enorm lastig om daar... iets mee te kunnen. Nou, zo bouwt de druk zich op. En op een gegeven moment, ja, op het moment dat je doorgaat... Ja, dan word je eruit gemieterd. Natuurlijk. Je vertelt het heel erg vanuit het perspectief van de gemanipuleerde in jouw ogen. Ja. Wat is het belang van de manipulator, van de leider? Waarom zou je mensen... Ja. Ook daar is wel wat onderzoek naar gedaan, met name in Amerika. Omdat daar het is wat makkelijker in Amerika om een secte te beginnen, om het zo maar te zeggen. Omdat er gewoon veel platteland is en de wetten daar wat anders in elkaar zitten. Het zit in de sfeer van... Veel manipulators hebben een verleden van... een gebedsverleden. Vaak een afwezige vader, afwezige ouder... Waarbij ze en hebben op een gegeven moment ontdekt dat ze een bepaald talent hebben. Ze hebben vaak een bepaald charisma. Mm-hmm. Dat ze daarmee ergens in de 10 jaren, begin 20 jaren, ontdekken ze dat ze daarmee mensen, dat ze daarmee iets kunnen. Ja. Dat ze mensen kunnen vasthouden en vriendschappen en aandacht en status, soms seks, soms geld kunnen kopen, als het ware. En dan raken ze in een soort, ja, ik noem dat in het boek de applauskolk. Dat is een soort draaikolk waarbij. Ja. Ik denk dat iedereen wel kent dat je een verhaal net een beetje aanzet. Een beetje een sterk verhaal vertelt. Dat doen we allemaal. Dat klopt. Op zijn minst is het is ergens een moment dat je een verhaal... op zijn minst een verhaal lekker vertelt. Ja. Zou ik maar zeggen. Dat doen we allemaal wel eens. Maar er is altijd een moment dat je ergens voelt van... hey, dit gaat te ver. En dan heb je een soort intern correctiemechanisme. En de volgende keer vertel je het niet meer zo spectaculair, zou ik maar zeggen. Of je corrigeert jezelf een beetje. Dat je ook denkt, En vooral, er is een vriend die zegt van... nou, dit is wel een heel sterk verhaal. Zeg maar dat, die opmerking. Ja. Die hebben we allemaal wel eens gehad. Ja. Ik in ieder geval wel, ben ik bang. En dan doe je dat dus niet meer, zeg maar. Dan laat je dat. Alleen, er zijn ook situaties waarin... Waar het zo belangrijk is voor mensen om bij jou te horen en dat verhaal te blijven horen, dat ze je niet meer corrigeren. Ja. De mensen die kritiek op je hebben, gaan weg, die pest je weg, die duw je weg, daar verbreek je het contact mee. De mensen die blijven applaudisseren, die blijf je voeden met verhalen en die verhalen worden steeds ietsje sterker. Die worden steeds ietsje mooier, steeds ietsje dwingender, steeds ietsje. En dat wordt beloond. Nou, en dan heb je op het moment dat je maar niet op tijd gecorrigeerd wordt, dan heb je zomaar een sectachtig systeem. Ja, en hoe komen mensen daar nog uit dan? Het is bijna altijd via googlen. Ja. Tegenwoordig. Dus gewoon eens op onderzoek uitgaan en denken van wacht even, er zijn ook andere meningen. En die zijn eigenlijk best wel sterk. En het allerbelangrijkste zijn oude contacten. Die je weer aanhaalt. Dus er zijn bijna altijd oude familiebanden, oude vriendschappen. Die vragen van, hoe zit dit nou? Dus dat. En dat kan ook weer in de hele breedte. Tussen heel sectachtig en heel licht. Dus dan ligt het ook maar net aan hoe kapot die contacten zijn. Ja. Maar er zijn bijna altijd nog wel ouders of familieleden of vrienden die zeggen van, er is een ander leven dan dit. De voorbeelden die je geeft gaan wel over vrij orthodoxe manieren van geloven. Ja. Is iedere vorm van orthodox geloof ook manipulatief in jouw ogen? Nee, omdat veel wat strenge vormen van geloof hebben, zou ik zeggen, manipulatieve wel grote manipulatieve mogelijkheden. Dus bijvoorbeeld als je zegt, we zijn allemaal, dat is dan in christelijke traditie op de Bijbelbeeld, we zijn allemaal verdorven en we zijn allemaal... Daarmee zet je de mensen op een enorme achterstand. Hè? Je hebt een soort voortdurend argument om elke vorm van kritiek die er is uit te schakelen. Want nee, dat is jouw verdorven aard die dit beweert, weet je wel. Ja. Dus het heeft het versterkt de machtspositie van de leider. En het vergt, zou ik maar zeggen, wel... Maar je verwerpt niet meteen alle vormen van orthodox geloof. Orthodoxie vergt wel sterke schouders, laat ik het zo zeggen. Het vergt wel echt gezonde karakters om dat een beetje leuk te houden. Ja. Want uiteindelijk gaat manipulatie over machtssystemen, over je niet willen laten corrigeren, geen vragen kunnen stellen. Boven je stand leven, als het ware. Dus dat is wat manipulators doen, boven hun stand leven. En dat is niet per se verbonden aan orthodoxie. Oké. Jij vroeg net, Madelief, hoe kun je hiervan afkomen? Ja. Nou, dat kan ook door jouw boek te lezen. Want achterin staat een checklist waarin mensen kunnen checken of mijn geloof giftig is of niet. Ja, zeker. 100 stellingen of zo, geloof ik, toch? Ja, dus er staan korte en lange stellingen in. En van inderdaad eigenschappen die veel voorkomen in manipulatieve gemeenschappen. Maar trek je dan geen grote broek aan door een boek te schrijven en te zeggen, jouw geloof is manipulatief en jouw geloof niet? Nee, omdat ik dat zo niet zeg. Dus het is een enorm genuanceerd. Dus ik heb het bijvoorbeeld als het gaat over die stellingen, dan zijn dat daar 100 stellingen. En dan zeg ik helemaal niet van op het moment dat dit, dan is dat per se zo. Maar dan zeg ik van als nou hier een stel van kloppen, ga dan eens op onderzoek uit. Dat zeg ik. Dus het is, ik vind het, sterker nog, ik vind het extreem belangrijk om in dit soort contexten voorzichtig te praten. Omdat manipulatie gaat altijd over zwart-wit en over wij, zij en ja, nee. Ja. Dus het is een van de vormen van detoxen is juist ervaren dat er grijze gebieden zijn en dat het een beetje dit en een beetje dat is. Gezondheid kenmerkt zich daar vaak door. Ja. Het is een beetje nuance, dit en een beetje dat. Ja. Nuance. En dat is misschien sowieso een brede les. Zoek zo nu dan een beetje tegenspraak voor de dingen die je vindt. Ja, exact. Exact. Je zegt ook in het boek, gelovigen kunnen zonder dominee. Ze zijn regelmatig beter af zonder. Ja, dat zeg ik ergens in een interview. Waarom niet? Wat bedoel je ermee? Nou ja, wat ik daarmee bedoel is... jongens, zo'n zinnetje staat in een hele context. Ja, nou, is het zo gek aan dominees om een vak? We kunnen dominees het boek ook lezen als een les? Ja, tuurlijk. Om te snappen wanneer ze zelf over de schreef gaan, of wanneer collega's over de schreef gaan, of wat ze kunnen doen met slachtoffers die ze in hun eigen gemeenschap hebben. Dus weet je, in mijn boek, het is geen grote aanklacht tegen religie. Vind ik helemaal zo niet. Zo leest het ook niet. Dat moet nee, dus ik vind dat is ook helemaal niet nodig. Weet je wel, er gebeuren ook toffe dingen in naam van religie, in de naam van God, en heel gematigde en heel veel niet zeggende dingen en heel veel grijze dingen in naam van God. Dus het is. Omdat religie zo eenvoudig verbonden is aan macht. Ja. Het is gewoon extra kwetsbaar. En daarom. En dat weten de religies vaak zelf ook. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld, we hadden het net even over de Torah, de christelijke Bijbel, de Koran. Die bevatten in zichzelf al heel veel religiekritiek. Hè? Ja. Dus in die bronnen zelf zit heel veel materiaal om na te denken over. Oké, bijvoorbeeld, dat is nu even het eerste verhaal waaraan ik denk. Maar dat is een stijl die was heel verbonden aan een groep. Op een gegeven moment wilde ze verhuizen. En de voorganger komt, en een week later komt de voorganger. Maar, nou, die heeft een droom gehad. En nee, het is toch echt heel slecht dat jullie gaan verhuizen. In naam van God. Nou, dat is een typisch manipulatieve move. Weet je wel, in naam van God. Ja. Een leider die zich opstelt als een soort makelaar. Hè, tussen God en de mensen. En dan moet je dus vragen kunnen stellen. Dat en dan moet je vragen kunnen stellen. En dat interessant, dat gebeurt in de Torah, in de christelijke Bijbel, in de Koran. Wordt er heel veel materiaal geleverd om na te denken. Bijvoorbeeld over profetieën en dromen. Ja, en nu dus ook jouw boek. Dat heet Reli Detox. En dat ligt sinds vrijdag in de boekhandels. Dankjewel voor je komst, Reinier Sonneveld. En dan is het slotwoord aan onze huisdichter Bas Derks. Kruipend over de wereld besluit ik dat ik meer wil. Ik wil lopen, ik wil fietsen, ik wil sturen, ik wil vliegen. Ik wil rijk, ik wil beroemd, ik wil geliked, ik wil genoemd. Ik wil hoger, ik wil verder, ik wil beter, ik wil perfecter. Verstikt door het zand en de limiet van de sky, zwoeg en vlieg ik mezelf voorbij. Ik raak op, ik raak leeg, maar heb ik nu echt geleefd? Constant on top en diep onder de aarde ben ik wat ik had kwijt gaan raken. Verloren door de glans van goud, geen droom maar mijn eigen graf gebouwd. Maar als ik heel goed luister, hoor ik boven al mijn lage grond gefluister van iedereen die altijd al heel dicht bij me stond. Je moet niet vergeten dat de zin van het leven nooit door iemand in zijn eentje is geschreven. Dankjewel Bas Derks voor het gedicht Meer Meer. Dank ook aan mijn gasten Noam Fazana en Reinier Sonneveld en sidekick Marelief Brok. Zometeen Vroege Vogels. Ik wens je een mooie zondag. Het grootste misverstand als het over Turken gaat is dat het een hele grote homogene groep zou zijn. Schrijver en presentator Özcan Akyol reist door Turkije. Je hebt heel veel verschillen en er is toch iets wat hen bindt. Wat is de gemene deler? De neven van Eus. Vanavond 21:30 bij de NTR op NPO 2. Ken jij Equens al? Onze naam is net nieuw en toch zijn we al wereldberoemd. Equens is namelijk al jaren de technisch dienstverlener voor de zakelijke markt. Dus, onthoud die naam. Equens, met EQUANS. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Ontmoet de nieuwe vrouw in Singerlaren. Een spraakmakende tentoonstelling over vrouwen die grenzen verleggen en meesterwerken scheppen. Verrassende kunst van onder andere Charlie Thorop, Marlène Dumas en Leo Gestel. Kijk op singerlaren.nl. NPO Radio 1.